yıldızlar gezinirken gece solmuş yırtık bir resmin elimde. Yılların özlemiyle canım öptüm öptüm bin kere. Yağmurlar dökülürken gözlerinde bir hançer gibi kalbimdeydin sen. Nasıl ayrılabildik hiç bilemem, tek damla gözyaşı dökmeden. Hasretin içimde kor gibi yanarken, her gördüğüm yüzde seni ararken, nasıl çıkarabilirim kalbimden, her geçen gün daha çok özlerken. Sandım ki nefesindir canım, bu rüzgar saçlarımı okşayan. Anladım ki senin sesindir bu sessizlik dünyamı saran. Yağmurlar dökülürken gözlerinden bir hançer gibi kalbimdeydin sen. Nasıl ayrılabildik hiç bilemem, tek damla gözyaşı dökmeden. Hasretin içimde kor gibi yanarken, her gördüğüm yüzde seni ararken, nasıl çıkarabilirim kalbimden, her geçen gün daha çok özlerken. Hasretin içimde kor gibi yanarken, her gördüğüm yüzde seni ararken, nasıl çıkarabilirim kalbimden, her geçen gün daha çok özlerken.